kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 kwietnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jest porozumienie z Komisją Europejską w sprawie rozwiązania problemu nadmiernego napływu zboża z Ukrainy. Polska w lokalnych społecznościach powinna być dobrym miejscem do mieszkania, mówił o tym szef rządu, spotykając się z wyborcami. Policjanci apelują o rozwagę za kierownicą i rozpoczynają akcję Bezpieczna Majówka. Jest porozumienie z Komisją Europejską i pięcioma krajami, w tym z Polską, w sprawie rozwiązania problemu nadmiernego napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Unijny zakaz zastąpi te wprowadzone przez państwa członkowskie. Komisja zakaże importu pięciu produktów: pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika i oleju słonecznikowego. Beata Płomecka. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry początkowo domagały się rozszerzenia tej listy m.in. o jaja, drób czy produkty mleczne, ale w sprawie tych artykułów komisja najpierw przeprowadzi szybkie dochodzenie sprawdzające zakłócenia na rynku i jeśli wyniki potwierdzą zdestabilizowaną sytuację, przywróci cła. Co więcej, w ramach tych uzgodnień rolnicy z pięciu krajów otrzymają 100 milionów euro finansowego wsparcia, z czego do Polski trafi najwięcej, bo 40 milionów euro. Dodatkowo każdy kraj będzie mógł powiększyć otrzymaną pulę o 200% dopłatami z krajowego budżetu. Komisja ma także szybko zgodzić się na pomoc publiczną, o czym mówił mi przedwczoraj komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Najnowszy pakiet wsparcia przygotowany przez polski rząd wynosi około 10 miliardów złotych. Beata Płomecka, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska w lokalnych społecznościach powinna być dobrym miejscem do mieszkania. Szef rządu w ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne odwiedza dzisiaj kilka wsi i miast na Mazowszu oraz w województwie łódzkim. Premier Mateusz Morawiecki, odwiedzając miasta i wsie w województwach mazowieckim i łódzkim, podkreślał, że rządowe dotacje wspierają rozwój lokalnych społeczności. W Rawie Mazowieckiej szef rządu oglądał wyremontowany powiatowy szpital. To dzięki rządowym środkom można było wybudować dodatkowy oddział, kupić dodatkowy sprzęt. W gminie Strzelce premier rozmawiał z mieszkańcami wsi Zaranna, gdzie dofinansowano rozbudowę wiejskiej świetlicy. Nowiutka, piękna, a my jesteśmy członkiniami koła gospodyń wiejskich, zgrane babki. Będziemy robić różne imprezy, dożynki, będziemy się tutaj integrować. Chcemy, żeby Polska w różnych gminach, sołectwach, powiatach była bardzo dobrym miejscem do życia. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że rozwój kraju musi się opierać także na wsparciu mniejszych miast i wsi. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Bądźmy bezpieczni w długi weekend, apelują policjanci i rozpoczynają akcję Bezpieczna Majówka 2023. Przez kilka najbliższych dni kierowcy powinni spodziewać się wzmożonych kontroli. W ubiegłym roku i tylko na śląskich drogach doszło do niemal 500 kolizji i 25 wypadków, w których zginęła jedna osoba. Dodatkowo zatrzymano ponad 150 pijanych kierowców i to niemal trzykrotnie więcej niż jeszcze w 2020 roku, mówi komisarz Tomasz Bratek, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jeżeli zostajemy zatrzymani bezskutkowo, tutaj kara dotyczy tylko nas. Natomiast wtedy, kiedy jesteśmy już uczestnikami zdarzenia drogowego, pamiętajmy o tym, że każdy sąd będzie miał zdecydowanie inne zdanie o nas wtedy, kiedy coś złego spowodujemy, będąc pod wpływem alkoholu, a wtedy, kiedy będziemy trzeźwi. Tak więc jeszcze raz powtórzę, planujesz spożywać alkohol, wiesz, że potem może być problem z tym, że odbiera ci rozum, zostaw samochód w domu. W ramach działań Bezpieczna Majówka 2023 każdego dnia i tylko na śląskich drogach o bezpieczeństwo dbać będzie około 500 policjantów. Zjednoczone Emiraty Arabskie, jeden z kluczowych partnerów Stanów Zjednoczonych w Zatoce Perskiej, w dalszym ciągu umożliwia budowę na swoim terytorium bazy chińskiej armii, pisze dziennik Washington Post, powołując się na tajny raport amerykańskiego wywiadu. Rok temu ze względu na obiekcje Waszyngtonu miało dojść do wstrzymania realizacji kontrowersyjnego projektu. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Dziennikarze Washington Post dotarli do tajnego raportu amerykańskiego wywiadu poświęconego wznowieniu budowy w porcie w pobliżu Abu Zabi chińskiej bazy logistycznej. Według źródeł amerykańskich obiekt w przyszłości miałby stać się jednym z zapleczy logistycznych chińskiej armii. W ramach realizowanego w najbliższych latach programu budowy chińskich baz wojskowych i zaplecza dla ich funkcjonowania na całym świecie. Chińskie plany o kryptonimie Projekt 141 zakładają stworzenie do 2030 roku co najmniej pięciu zagranicznych baz wojskowych chińskiej armii i

Witam Państwa bardzo serdecznie. To była oczywiście Bjerg w utworze Play Dead. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać swoje propozycje muzyczne, złote myśli, refleksje, wszystko co Państwu przyjdzie do głowy. Ślijcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed Państwem trójmiejski duet Agnieszki i Piotrka Mimikom w utworze Bliżej. Na falach eteru trójkowej Sceny Kodyma, jedna z naszych nowości, która zresztą się Państwu spodobała, grupa The Canons i utwór Loving You. Przed nami w kąciku historycznym, proszę Państwa, grupa nieśmiertelnych The Velvet Underground zniknęła na wokalu w utworze Femme Fatale. Przed Państwem Mela Kotelu, którą dzisiaj będziemy słuchać dwukrotnie, teraz akurat w utworze Wielkie Nieba. Nie znaczy strach. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami całkowita nowość, duet korzeniami wywodzący się z Brazylii, a pochodzący z Nowego Jorku, choć coraz mniej tego Nowego Jorku, a coraz więcej brazylijskich rytmów. Przed Państwem duet Sophie Tucker. Jak to mamy w zwyczaju, w piątek w Scenie Kodyma same hity od początku do końca. Przed Państwem grupa The Dumplings i utwór Pewne Serce. Piękna jest, o jak piękna jest. Lekki krok, A my przenosimy się do Skandynawii, gdzie grupa Royksopp, myślę, w nieprzemijającej atrakcyjności dziś zaprezentuje swój jeden z ostatnich, ale też i chyba największych hitów, które się przyjęły na całym świecie pod tytułem Impossible.

Kodyma, po raz drugi, tak jak już zapowiadałem wcześniej, Mela Koteluk, tym razem w utworze Odprowadź. Kontynuując początek weekendu, czyli tej prywatki, która będzie się kręciła przez cały weekend, chyba jeden z najlepszych utworów, który jest właściwie do tego, można powiedzieć, wymarzony, grupa Bee Gees i Staying Alive.